Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 10 października, minęła piąta. Trójkowy budzik. Podobno masz już osobistą flagę, co Hen i Mela Koteluk o ciepłym letnim deszczu. No, niech będzie i podczas jesieni, bo i państwo o tym także przekonują, że mimo deszczu to jednak ciepło. Tego się trzymajmy, ale także Mela przed chwilą śpiewała, czy ktoś tu czuwa tak naprawdę. No i pan Kazek z Kociewie, witając budzik klasyczny, mówi, że skoro minęła piąta, czas odmeldować się na słuchu i przenieść się do Japonii, przypilnować naszych, by nie tracili setów. Ach, naprawdę, zuch chłopak. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Poranna Witaj Zmiano to także od pana Marcina z Solnego Miasta Bochnia. Tam 11 stopni. No i jeszcze sygnał od pani Kasi. Kraków też na słuchu, na polu 10 stopni deszczowo. I prośba, by zachować ostrożność na drodze. To się tyczy wszystkich, nie tylko kierowców, także rowerzystów, tych odważnych. W kabrioletach. 5 po 5 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. A pan od pogody o tym, że dziś pochmurno, deszczowo, choć możliwe większe przejaśnienia, to jednak te przelotne opady w zdecydowanej większości regionów. Deszcz, a wysoko w Tatrach także śnieg. Na zachodzie kraju możliwe burze. A wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany, miejscami porywisty i tak na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu do 65, a w Sudetach do 90 km na godzinę. Na termometrach w dzień od 10 stopni na Podhalu, w większości regionów koło 12-13 stopni. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 15. Sygnały od państwa, to pamięć nieprawdopodobna. Pan Mirosław przypomina, że kilka lat temu przecież szanowny redaktor Piotr Baron dzięki pewnemu konkursowi na jakiś czas zyskał przydomek Cynamon. A tak przy okazji jestem w budzikowej rodzinie od blisko 13 lat i w drodze do pracy i w pracy. Chyba pierwszy raz, pisze pan Mirek z Gliwic. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Tak, to prawda. Świetna pamięć. Witamy w budzikowym gronie. Jeszcze przypominając te budki telefoniczne, także pan Konrad z trasy Leszno-Liverpool pozdrawia gorąco, informując, że w Niemczech 9 stopni na wysokości Hamburga, obecnie w Łuczyki. Konrad pozdrawia i przypomina, że budki są czasem na szlaku i to na monety. Jeszcze pan Jarosław o tym, że dziś przyszła pora się odezwać po raz pierwszy po roku słuchania z ciepłego poranku w Wrocławiu. Pan Jarek, kierowca autobusu z Wrocławia. No i pozdrowienia dla wszystkich za kółkiem. Jedziemy ostrożnie. 5:07 teraz dwie piosenki na temat tego, co właśnie za naszymi oknami. Czy świat głębokich wydm, czy zawieszony pył, popękanych stóp i obolałych nóg, nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak, drogi smalny, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Wodę podaj mi, kiedy skoczę w ogień i na pustyni twoich powiem, kiedy bez siły padnę na sami na bój mnie, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz. Przez mrok tysiące dróg przerobiliśmy bez snu. Mieliśmy już granice naszych głów, umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz, nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz, powiedz mi, gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyć. siły padnę na Autopromocja. Trójka debiutantów. Sosnowski, Żurkowski, De Pau. Na wspólnym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W nocy nie śpię, nie. Ciebie. Poniedziałek, 7 rano. Darek Świata. Wciąż to samo. Zapraszam w najbliższą sobotę od 21. Piotr Metz. Autopromocja. Ciebie. Złapy bóle. coś mi się wydaje, że na tę trójkę debiutów Sosnowski, Żurkowski, TV jeszcze będą zaproszenia. Proszę uważnie nasłuchiwać trójki przed południem. Sygnał od pana Tomka w Sokołowie pod Warszawą, 10 stopni i północy padało, ale za to nocka dobiega końca. Pozdrowienia od pana Tomka. Kłaniamy się nisko. Od pana Sławka sygnał, że w Łambinowicach plus 12 i jest super. A dziś zadziałał budzik biologiczny. Zapomniał, że mam wolne do 21 października. Już, panie Sławko, czego to człowiek nie zrobi, by usłyszeć zuch chłopak z radia. Jeszcze pan Grzegorz Wahadłowiec na trasie Sosnowiec-Kielce, wręcz miejscami ulewy. Kilka błysków też było widać koło trzeciej. No ale ciepła ta noc i poranek, 12 stopni na trasie, z pozdrowieniami od pana Grzegorza. No i co? I szykujemy się na mecz siatkarzy w Pucharze Świata. Polska-Egipt to jeszcze jakieś 5 minut do rozpoczęcia tego spotkania. Kilka słów pewnie i o tym. Po efektownym zwycięstwie nad Rosją biało-czerwoni wciąż mają szansę na zwycięstwo właśnie w tymże Pucharze Świata w Japonii. To kilka słów sportowych za chwilę. Teraz w muzycznym kalendarzu 16 minut po godzinie 5. Wspomnienie jednego z chyba najbardziej kontrowersyjnych pianistów jazzowych w historii. On to urodził się 102 lata temu w południowej Karolinie. Zmarł w 1982 roku. Przed państwem Thelonious Monk. Myślałem, że to fantastycznie zadziała na pana Tomka, który napisał: działamy, panie Budziku, działamy. To pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona. No i ta kawa być może się przyda między innymi pani Mirce z Sandomierza, która informuje, że 10 stopni, trochę pada, senny ten poranek. No, specjalna kawa. Dobrze, dobrze, świętokrzyskiej Sandomierz, przepiękny, zabytkowy, również na słuch. Z kartki z kalendarza, Thelonious Monk to w muzycznym kalendarzu na rozpoczęcie naszego cyklu, ale z kartki także pan Tomek podpowiada: na świętego Franciszka odlatuje pliszka. Wszystkim Frankom składamy najlepsze życzenia w dniu imienin. A w muzycznym, telewizyjnym, później serialowym kalendarzu odnotowujemy rok 1968. 51 lat temu miała miejsce premiera telewizyjnej wersji Stawki większej niż życie. Witaj, Brunner. Nie spodziewałem się ciebie tu spotkać. Dawno już powinieneś wisieć. No, ty też masz twarde życie. Ale tym razem chyba nie będzie pudla, co, Hans? Rączki, rączki. I chyba nigdy się nie znudzi muzyka do filmu, serialu Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. 51 lat temu miała miejsce premiera telewizyjnej wersji Stawki w reżyserii Andrzeja Konica. Od premiery serial obejrzał ponad 1 miliard widzów na całym świecie. No i oczywiście dzięki serialowi sławę zdobyli Stanisław Mikulski, grający Hansa Klossa, i Emil Karewicz w roli Hermana Brunera. No i też pewnie do codziennego języka państwa wielu Polaków weszły cytaty z filmu. Nie ze mną te numery, Brunner, czy w Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Jerzy Duduś Matuszkiewicz z muzyką do Stawki. 22 minuty po piątej. Teraz zagranica i Stany Zjednoczone i okrągła data 40-lecia. Od, myślę, ważnego wydarzenia dla zespołu i dla fanów tejże drużyny. W 1979 roku władze Hollywood ogłosiły Dzień Fleetwood Mac, by uczcić przyznanie zespołowi gwiazdy w Alei Gwiazd właśnie. Z sesji nagraniowej Fleetwood Mac to było piąte podejście. No, gratka dla wszystkich miłośników takiego grania i tejże fantastycznej grupy. Fleetwood Mac w muzycznym kalendarzu i wspomnienie. Takie nieoczywiste daty dnia Fleetwood Mac właśnie w Hollywood. 25,5 minuty po godzinie 5. Pozostałe daty z historii, nie tylko z historii muzyki, te odleglejsze i mniej również. W 1731 roku urodził się Henry Cavendish, angielski fizyk, chemik, odkrywca wodoru. Oznaczył skład wody i powietrza i pierwszy w miarę dokładnie obliczył masę Ziemi, używając skonstruowanej przez siebie wagi skręceń. Cavendish zmarł w 1810 roku. 158 lat temu urodził się Fridtjof Nansen, norweski badacz polarny, przyrodnik, oceanograf, laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1922 roku. Fridtjof Nansen zmarł w 1930. 51 lat temu zmarł Nikifor Łemkowski, malarz prymitywista, zamieszkały w Krynicy, autor akwarel, pejzaży, portretów. Data i miejsce urodzenia pozostają nieznane. W 1982 roku papież Jan Paweł II kanonizował ojca Maksymiliana Kolbego, a w 1985 roku zmarł George Orson Welles, amerykański reżyser, aktor i producent filmowy. W roku 2012 pożegnaliśmy Jerzego Jarockiego, jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych i telewizyjnych, związanego m.in. ze Starym Teatrem w Krakowie, później także z Narodowym w Warszawie. W muzycznym kalendarzu w jednym nagraniu dwie daty i ta bardzo smutna, tragiczna śmierć Andrzeja Zauchy i urodzin Andrzeja Sikorowskiego. W 1991 roku zginął Andrzej Zaucha, a w 1949 roku urodził się Andrzej Sikorowski w przepięknym nagraniu. Myślę, że to okazja do tego, by zrobić głośniej. Andrzej Zaucha, Andrzej Sikorowski, Grzegorz Turnał i Zbigniew Wodecki. Cały twój Paryż z pocztówek i mgły. C'est la vie, wymyślony. C'est la vie, ciebie obchodzi, przejmujesz się tym. Podmiejski pociąg rozwozi twe dni. C'est la vie, wciąż spóźniony. C'est la vie, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk, ideał nie tknął go. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk, tak realny. Tak żyć na palcach. Zostałeś tu przez złudzenia. Zostałeś tu. W Krakowie nocą wciąż grają walca. Już na rogu kumple jak grzech. Odwrotu już nie ma. Pamiętaj, że jest wiele serc, w których masz miejsce swe. C'est la vie, cały twój Paryż z pocztówek i mgły. C'est la

me, 'cause Bob. Gigolo. I to jest motyw czepielski na cały dzień, napisał pan Andrzej. Tak właśnie, tym bardziej urodzinowo składamy najlepsze życzenia. David Lee Roth, amerykański wokalista, kończy 65 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Polska, Egipt, 16:10. To przed chwileczką wskoczył kolejny punkt. A kolejny punkt naszego programu to muzyka country i Korneliusz Pacuda, który przygotował na nos smakowity kąsek. Dwa. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Początek lat 90. to znakomity okres dla Carlene Carter, córki June Carter i pasierbicy Johnny'ego Cash'a. Ona poznała wtedy Howie Epsteina. To jest producent i gitarzysta, który razem z nią zaczął pisać piosenki i pomysły sprawdziły się znakomicie. Oto piosenka z 1993 roku, wydana przez firmę Giant, Wasting Time With You. Budzi się ta Carlene jako żona faceta, który śpi za długo w łóżku, właściwie można powiedzieć spędza większość czasu, gdy tymczasem ona pracuje i ona ma jego dość, po prostu nie chce tracić z nim czasu. Yeah. Charlene Carter nie chciała tracić czasu z takim nicponiem, który śpi bez przerwy i nie dba o nią należycie. Uzupełnimy tę naszą wstawkę utworem instrumentalnym, który Charlene Carter napisała z Johnem Jorgensenem, bo muzycy tutaj znakomici. Występują między innymi Albert Lee, oczywiście wspomniany producent płyty Howie Johnson. Charlene Carter także grała na kilku instrumentach, głównie oczywiście akustycznej gitarze. No i tak to właśnie zabrzmi ten krótki utwór o celtyckim brzmieniu pod tytułem First Kiss, pierwszy pocałunek. No, szczerze, pięknie. Takie country uwielbiam. Korneliusz Pacuda i nasz kącik country w budziku. Jutro także przed godziną 6. Polska, Egipt, Puchar Świata w Japonii, 20 do 16. Znowu przeskoczyło, akurat jak mówię, 20 do 17. Czwartek, 10 października przed nami. Dziś Pauliny, Daniela i Franciszka składamy najlepsze życzenia imieninowe.